إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 30 بعد 133 على 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Kjo është njëra prej kaseteve të zinxhirit të kaseteve El-Huda wan-Nur nga ligjërata shkencore dhe fetava të shariatit nga hoxha jon Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Arrujt Allahu dhe umëtsov tjere të këndobi nga kë. Këtë kaset e ka inqizuar dhe ka kompletuar Muhammad bin Ahmed Ebu Leila Al-Atharij, që gjindet në Jordan, zërka numri telefonit 985317. Kaseta numër 330 nga zinxhiri kaseta dhe El-Huda wan-Nur. Jeni, qefin se e keni, mirë, alhamdulillah. E Allah. Në nësë në zonë sa tri, që kemi ardhëm këtu, në edhe në intereson njërë të dhemë si me rritë, si me fillu e mësimet, në intereson shumë. Unë kam ardhë vjetë, jëmë kam 2 mujtët në zonës, në gjuhën arabe, kam ardhë si vjetë. Ti ke ardhë për kujt? Unë jëmë ardhë për i Kosovës. Për Kosovës? Po. Kam dëgjuhë personalisht për juve, më ka interesuar shumë. Prandaj me ardha ditë gjumon, falemi rregullisht gati gjumon atje. Po, kenë mërësëp që si dojnë edhe për takume në intereson në ditë. Filimin, si me filluem, përvejt e në zonë Siri, om së po dim së të kapë. Rruga ma e drejtë, ma e letë për neve. A ke mësu në gjuhën në harapëshe ti mund është me kalëzua që ka ke në zemër kur ka puna alakat me akida jesë me dini? Allah, në haqë fëni, une gjuhën e mësuem ashtu me dovar librës. Ma fel, fort për me folë gjuhën arabe nuk jam i aftë. Pas inshallah. Une, sikur që kujtaj e keni marrë vesht, une kam dalë për Shkodrës, kam kenë i vocër, 9 vjetë kam kenë. A për marrë vesht? Po, e kuptam shumë mirë. Kur kena ardhë në Dimeshk, mësanaj kam su harapshen, edhe kena fol shqypen shumë pak janë, pakist. Lakin mësanaj kur kam ardhë dhe jam ba burr, gati e kam harrua. Kë është një sebep, ka sebep tjetër. Gjuha e Shkodrës nuk është sikur gjuha e Kosovës. Kosovare, ja. Kujtaj që e din të këtë mesele. Po. Qënë që na kur kena kërë në Dimeshk, ka pas atje shumë Kosovë, e Kosovës. Më zorë kena mujtë më marrë vesh për shqyqrojit. Tukën që të dy janë shqiptarë. Tukën që shtu, si mundet me kënë puna, mësi që gati e kamaru hune juhën tonë. Atëherën bëhet ma zorë puna. O, mërë vesh? A. E një zedik, por më marrë vesh vetën pëjtëjet, qka dhe më vetën muë, duhet paksa me përpjek gjuhën shqiptarie me gjuhën arabie. A din pak. A mua dhe shë më më kazu e të shti që ka thasho që jetë. Arabëshe. Të halut të lavë hëna, gjena në të anën në. Në të lënë anët në kabëm, hëna. وأنا أحببنا أن نراك. أهلا مرحبا. ونتحدث معك ونحن كطلاب جديد هنا. يعني ماذا يجب أن نعمل والمستقبل هناك؟ يعني كيف نشتغل طريقة؟ يعني أنت كعالم. أيوة. يشتوب أثر شو تيس يعني شمير. باشو بهيج أشواجي بريوة ممسوة يوهني عربية. چونچی ای مسلمان نکمونت مماروشت دین اسلامیت حتی ولو چی اشهوجی مف شکور چی کاکن پرپار مملکیست تون لکن کورسمونن مماروشت زوتی جلشان و چکفتن قرآن کریم او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چکفتن حدیث شریف نکمونت مکان سیکور چی کاثان زوتی جلشانه فی القرآن کریم و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نکمونت مشکو و مئیس دریت الا کورت مسوهد کدیوه چی زوتی جلشانه اکاول قرآن مکت جوه قرآن عربيا في كرتفة مصحف غير ذي أيوش ماي باري فرز بريوه ممسوك الديوان هنا يثم يوه مكان شكاء جامع قسم في اللغة العربية كنت قسم أكاني برشو مهية ممسوك ديو تمام نكاش مقصود ممسوك ديو ان عاميه كديو تي افولين كريت تيام في جنس عربيس يا اش مقصود ممسوك ديو تي ثون اللغه العربيه الفصحى كديو نكاش ممكن ممسوك في هاركوت وانما في كتابت. لذلك نشوف تيو كيني قدرت كيني طاقات مهين تكت كسم تشوف تكاكتو نشوف تكسم ما سبارت كيني مهي كي ممسو يوهن مساني كيني برش مهي انقسم الشريعة اطهيرا مني مماروشت شكا كنوني بشرياتت مدام اكن يمسو يوان يا ربيس او مروشت طيب من بيتيا ها بيتيا بون من كيش مدفيت ابون تاش نكمالاش سؤال سؤال بسي و ناينا هي تاش اون يوم شريات مير فو اتو فو جايم دو فاروق شيان نيري دكتور ثوت كيو اشتا ورتيت تيتري ثوت كيو اشتا ورتيت ناتاش jena basin dyshim të këto, nuk po dim çka më bë. Jo, keni. Ju në qofë se, janë, në drejtoni ju si hoxhi joni, si me thamë, me në drejtu neve, në qëfar libra shme ledzu, si tash ka dhe libra tjera, nuk po dim libra të me ledzu, poplë jonë atje është gjahel, tash, qështë ju thush atyne, ata bajnë që ashtu, në ndëgjojnë anë, ju qëfar nësi ha keni këtu. Që kë halë që përkallëzën ti që i thesh, është emër tabi, që në që ejë insan që nuk ka ilim. Bërë, të mësër. Ajë. Në që që ke maksat për shuali që e kallëzohë parë, جهت سين مسيلة في تشيث ممار وش شكاشت هاكو نأت مسيلة كا أو كيني فرفارة دي أوضة ني أوض مكنوة që kja udh është udha drejt që je ka barë që talibi ilmi me ecën të. Lakin, e që dhe me ecën këtë udh, si kur që i thash sparit, duhet me ditë gjuhën e arabije. Por që këtë sebeb, ju thash ju keni me mësu këtë gjuhën. I kja është udha farë, udha dytë me vetë. Ulemat, ja ta ulemat i ecin si kur që ka thonë Zoti Gjellëshanu në Kur'an, si kur që ka vëzua sparit në ajet wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u, ka ajet shumë si kur qawli ta'ala, fa in tanaza'tum fi shi farudduh ila Allahi wa Rasul. Kur tjetë punën qështu, duhet me vidh gjithësine mesele që nini pe filan arimit kështu, filan arimit kështu, me kalzua që ka keni ni, e me ni pesh gjawab tjetër me delil pe Kur'anit e pe Sunnetit. A keni tash në damër mithal por më të kalzu që ju shkeni me ba por që këtë mesele? Mithal, a keni atër? Po, nuk e dim në tash kur në gjama, me thëllën. Kur kemi një problem, në mushkile, njani ulema thot, jo është e vërtet. Lakin, ka të dhe një mesele, si kur qka? A kënë hatër gjo? Jani me zhebet. A? Jani thot, unë jam... Hanefi, jeti thot Shafi, Malki. Jani kjo, mu po mdoke që është pak si... është, jani, ju asir ala... Por që këtë sëbëb vetëm për të kalzaj, a u palypi për tëjët, më më kalzu një mithal, që mithal që sësh erdi? O mërë është? Që ta me dhahib, që i thonë me dhahib arba, duhet gjithësiri musliman me ditën mirë që këta me dhehebet nuk janë pedinit, lakin janë ba më sënaj kanë ardhë këta me dhehebet. Këta me dhehebet, ata që i bahët nispet tyne, ata nuk kanë vu me dhehebet. Abu Hanifa, Shafi, Malik, Ahmed ibn Hanbal, këta nuk kanë thirë halkun, i keni me ezë si kur që ju thona na juve. Lakin, kanë thonë, na që shtu kene marrë vështë pe Zotit, pe pegamberit, në qofë që e kene marrë vështë mirë, keni me ejtë që shtu me nije, ja, kena marrëve shkeq, alim qeter ka marrëve shmir, mas esni me nije, esni me të alim qeter. O mërëve shqitu? A, lakin, shka ka bama ki ime sënaj, masi që kanë alë këta katër imam, gjithë sëjri imam, ka kanë banë të asëbë halku, disa me këtë, disa me këtë, disa me këtë, disa me këtë. E janë banë këta katër mezhebe, si kur që i me kanë katër dianeta. Këtu nuk ka gjajzë në islam. Muslimani e ka bërsh me ditë që ka ka thonë Zoti Gjellëshanu, ka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Me shart që mas mu kap me një imam e me lan imam të tjerë. Jani, muslimani thet, cili imam është haku me te, unë du me esh me te. Lakin nuk e eshi me te, me gjithë cilin fjallë që e ka folë, kënë që disa fjallë janë drejtë, disa fjallë nuk janë drejtë. A kur amërë dhe shvetën që që ka fjallë, që ka folë ku imam, është drejtë, eshi me te. Një imam qëtër ka folë disa fjallë qëra, drejtë, eshi me te. Që shtu fëtë Zotë Gjellëshanë në Koran Kerim, fa in të nazatëm fishe, rëdduhu ilë Allahi vë Rasulë. Lakin, gjithë kush e mërvesh kur ka men, kur thëtë Zotë Gjellëshanuhu, fa in të nazatëm fishe, fa rëdduhu ilë Allahu Rasul, rëdduhu ilë Allahu Rasul, nuk është maksud ti e kë gjësili insan, ولو kane yani gjahil, la, innaman maksud al-alim. Ulemat nuk është një, edhe nuk janë katër, nuk janë katër dhejtë, janë me mije, me uluf, se i thojnë. Kur të mërë dhe shqi, hunak, ka një alim, e ke bërë shti që nuk je alim me vetë, por gjithësir mesele që vjen në hatër, ke bërë shme vetë, jetë insan që është alim. Pse? Zotë i Gjellëshanu ka thënë, fas'alu ahle dhikri, in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahle dhikr. Ahle dhikr, yani ahle l'ilm bil Kur'an. Kur të mërdhësh që filan insan, është alim në Kur'an, edhe nuk mundet me ken eji insan në alim në Kur'an, illa kur jetë alim në hadith pejgamberi s.a.s. Pse? Kur'ani nuk është mumkin me marrë vesht në vetë illa ma sënetin e pejgamberi s.a.s. A pa morë një vesh të mamen? Mirë është shumë mirë. Raja ju thëmë, kur së morë një vesh njësa fjallë, më thuj nalu pak, sa që kytë mesej nuk ka morë në vesh. A pa merë një vesh mirë? Po, shumë mirë. Se që shtu pa thëmë vetën, Kurani nuk merët vesh illa me hadithin pejgamberi s.a.s. Në Kur'an fëtë Zotë Gjellëshanuhu, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ Zotë Gjellëshanuhu i fëtë pejgamberi s.a.s. Unë e kam zhdrip që këtë Kur'an për mi tyje, Por çka dhikr hu al-Qur'an wa anzalna ilayka dhikra ay al-Qur'an Por çka e kam zhdrip Kur'anin për mi ty ya Rasulullah li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Por sebab ki ti me ba tafsir a bayan ki kët Kur'an halkut me ba bayan tafsir me ba tarjime yani Mësënaj duhet më marrëvesh që këj bejan që ka ardhë emni në që këtë ajet u anzënna i leka dhikra li të bejina që këj bejan ka ardhë emni në sunnet as-sunnah këma kala a.s. fil hadith sahih tëraktu fikum amrejn لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي kujtej që keni një këtë hadith, edhe kujtej dytët herë që keni marrë dhe shkët. A keni marrë dhe shkëtët këtë hadith. Paj. Kur thëtë Zotë i Gjëleshanu në Kur'an, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim ay litubayyana lin-nas bis-sunnah ma nuzila ilayhim ala kujtej që keni marrë është mirë çka keni nipi profesorët huje sunneti është trakisma fjala pejgamberit edhe puna e tij edhe takriri tijis, pa di që më thonë shqipënije, takrir dhe më thonë, e shef një punë, e nuk e bën inkarë. Kështu thohet harapshe, takrir, që më thonë shqipë? Pëlqim. Qysh? Me pëlqyje. Me pëlqyje? Pëlqim, po. Pëlqim. Ma. Maksud, sënët e pejgamberit sallam, Iben, me sunnet merët Kur'ani resht. Ej që nuk din sunnet, nuk është mungkin me marë Kur'ani resht. O mu resht? Paj. Këtu tësh, duhet munal pak, me ju ka dzua një mesele muhimma. Khusus, أن بروفيسورتي مسوين شريات اليوم صد الجامعات نك باين اهتمام هيج بورت كنت مسيرة شي راح يقال زيك تش يؤديني شمير سنتي بيغامي صلى الله عليه وسلم jeshtë thuj hadithi tije, ka au e kanë ba terakisma sahih e hasen e dhaif. Jani nuk është egi hadith që amin insani duhet me besuë, me ba të zdiki, pejka me sasa me ka thonë, ja, pse, ka shumë hadise që halku ja kanë ba nisbet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pejgamberit s'ka hëbër hiq, e dini këtë mesele. A shumë uro është? Pa të këmë dëgjem, për herë parta. Jani, hadise që janë shkrua në kitabë, jesë i folin hoxat, nuk janë kretë sahiha. Ka disa pjetyne që janë sahiha, ka pjetyne që nuk janë sahiha, a hadis më u dua janë. Au mërë dhe shke fjallë? Dhinë me të tre grupe, Hasan, Sahih, Daif. Ha. Në të këtyne tri janë? Sahih, Hasan, Daif. Sahih, wal Hasan, mundët me thanë, muslimani, kur tjetë hadithi Sahih, Hasan, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مونت مثال مونت مي بانسبت بيغامير كت فيال اما كورتيت بيكسمي تريتي ضعيف نوكاش جايز مثال كافان بيغامير صلى الله عليه وسلم شا بيغامير صلى الله عليه وسلم كافان الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار اكن نيك الحديث طيب كحديث كثير فد النبي صلى الله عليه وسلم اي شيء اكلذن ني حديث بيميت انو كدين اش صحيح e kam thënë vete, ky është rëndësak i dytë, rëndësak i parë, e që ka rëndë për mi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, rëndësak i dytë, e që أفول كز حديث هذا أبان نشر هلك يعني أيضا أو مرشك حديثي ديوت وي بورتكوت سبب ثوين علمات كور أيها المسلم كور نكدن في فلان حديث كافان تيامي صلى الله عليه وسلم أو نكدن كي أش صحيح يسا أش حسن فرثي نكجا المثال كافان تيامي صلى الله عليه وسلم كشتو أكشتو أو مرس طيب كور تمر نيوشي سنة تيامي صلى الله عليه وسلم أش ترجينسا تراكيسما صحيح حسن ضعيف ضعيف إنك الجائز مكالزوة مبار روايات كورتاميني بروفيسور نيوي يسد كافان بيغامير صلى الله عليه وسلم يشتو تشتو دوت نفان معذرة هل هذا صحيح أم لا جنسي يثون يو أتونا كأدب كنا ماروش بيوة كي نكش جهتي لحديث كي أفول انهالكو أش صحيح كشتو كنا ماروش بيوة تش ندن مديت يعني وطليبت يثوني بروفيسوريت مسيك كشتو أش مسيليا لكن أشيث ما ماروش كي كو حديث كي باقل دن تيمارا هوج يسا دكتور يسا بروفيسور أعش صحيحة يا أثيرا كي أش مضطر جوفتي كعلم هذا توتت في زوتي جلشانه مسمفور ران أو مرشت ران أطوني رنسك ورنسك طيب توتت مكان رنسك اذا عشت عالم يقدن والله هناك مقنوكة حديث انك دي عش صحيح عش ضعيف اما نشوف عش رنسك اذا اذن زور امام فرپارة طريبة مثلا والله هناك دي كما يفان عش صحيح تو تشيو كين مبيد يقول كي صام الآية السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا دوهني مديد في علماء في كان معرفة حديث في غمية صلى الله عليه وسلم باين تمييز بين صحيح بين حسن بين ضعيف إن عالم الإسلامي صد بكيت شوم شوميان جهسي لإلم تفسير فقه لغة بلاغة منطق كتاين متكريد كعلماء شمتا أما علم الحديث مديد سيدي أش صحيح سيدي مكش صحيح شون باكيس يام دنيا كريت لذلك أش برش بر طريبة علمت ما كنوة كتابة دي جنسة ني جنس كالذن حديثة صحيحة فقط بس جنس كيتر كالذن حديثة كشتو أكشتو يعني بكريت أجناسة صحيح حسن ضعيف لكن نكبن تمييز نكالذن في لي أش صحيح في لي أش حسن في لي أش صحيح كتا كتابة نكشت مير مكنوع يو تش بسا هوبني أمرني واش كلمة هوبني يعني تضيعون نوك أمرني واش كتيري أش صحيح كتيري أش حسن كتيري أش ضعيف كوريت بونا تشتو كيني ممار ديسا كتابة كي يان خصوصي بور حديث صحيحة مثلا صحيح البخاري صحيح مسلم كتاب دو كتابة علماء المسلمين كان با اتفاق يعني أصح الكتب بعد القرآن صحيح البخاري صحيح مسلم. لكن تو أشيبون زور شم شا نكذي أكنك مو ديكور صحيح البخاري يسا صحيح مسلم كتا دو كورك الزون حديث أكالزون ما نسن أكائم من علم الحديث أو مصطلح الحديث الإسناد نقدي أكا كرسوك يا فيال ديكور ميوة شو يا بي ايه أبا مينيش كبهت لكن عندما ما يظهر كتاين هابيت مسيح علمي بيني بيني شرفي اينا شيخنا لم يدخلنا العلم يأخذنا ما قلن يعني بدنا نترجم سبستويل نترجم يا شيخ ومن رفتان شيخنا في شيء جديد يعني من المقرون لخط القول في شيء جديد لا ما في شيء هذه يعني ذاكرين اللي بيسمعوه من الاختلافات بين العلماء انه هذا بيقول كذا وهذا بيقول كذا يعني امر طبيعي هذا جدا هذاك من يوصافيا قصوى مثل ما قال الاخ كنت فهمت منه انه اصلا شركسي لكن طلب العلم في يوصافيا وتعلم الالبانيه هناك اليس كذلك؟ لكن أنا ما أدري سألتك أم لم أسألك وهو أنه أنت شركسي يعني ذهبت من بلاد الشركسي رأسا إلى يوصافيا ولا انتقلت قبل يوصافيا إلى بلاد أخرى؟ أب جدي ذهب في يوصافيا على طول جدة أب جدي أبو جدة ما شايف فإذا قديم هو أصل شركسي قديم الشبه الثاني هنا هو يوغوسلافيا يعني في المسجد وقعوا في نفسه انهم هذول الشباب اي نعم صحيح البخاري صحيح مسلم كورا كان شكروه حديث في غامي صلى الله عليه وسلم كان شكروه معني سن اكا امن في علم مصطلح الحديث الاسناد شكرا مثلا الاسناد في اللغة العربية ثوين فلان أسند هذه الكلمة إلى فلان يعني يكابشتيت أو مروش كفعل كويس إمام بخاري هذا مسلم وركال ذوين حديث الدون ما يبشتيت في غمية صلى الله عليه وسلم كالزوين أوذن كي يقاعد في تساي أوذ يقامرين حديث يتونه شو قصوي؟ حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان بس بيت جاشت دي ساهر ما تيفر دي ساهر ما فك مثلا يفهد كافان أبو هريرة مثلاً كافان تيغامية صلى الله عليه وسلم سيكتا آمنة يعني كامار في تيسرت أكا آمن المصطلح علم المصطلح إسناد بخاري مسلمي كورا كالزون حديث تيغامية صلى الله عليه وسلم أكالزون تكد سورة قد حدثني فلان يعني هو جيتيه هو جيتيه كمار في هو جستيه كي هو يديوتي كمار في التريت كاتريت باسيت ديري تي بيان صحابية پیغمبر صلى الله عليه وسلم صحابية ست أكمي پیغمبر كافان تشتو تشتو يا أن أكمبا أكمبا توبا تشتو تشتو تكد سلسلة تتأمنا أكأمنين إسناد حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم يفوين هرفشة المتن المتن تشيو كردوني مكفوين شو كتاب مكنوة كيني مفا شوم زور مكنوة تأمنا نكمرني باش كيان تأمنا لكن ما كباي ممار متن الحديث أمور باش كلمتن متن يعني خيالني في غمي صلى الله عليه وسلم كتو دوهت مكنو يعني تشبيه باي مثال دوهت مكنو ني ليتر ني صحيفة ديوسة شكن باش سديوسة أش آمنة حديثي بيغامي صلى الله عليه وسلم ويان مسامي بوشكت سبب ورميبا أوبن كالاي قر أميت البيغامي صلى الله عليه وسلم كان أرض ساء علماء مس بخاري مسلم كان با اختصار بخاري مسلم كان شكرتوه أموري باش كنت فيال كان شكرتوه شكبان كنت شكرتهم كان هيك سنادين كان هيك كان لان كان كالذو فيالا في غمي صلى الله عليه وسلم أذا بونتي هنا كان با تشنياني زدويت مختصر البخاري يعني كم هيك تا أساندت كم كذوت فيارة في غمية صلى الله عليه وسلم كم بستيس جوزيني بار تش ما كبل قرفارة ني زدويت كي تشي تكذت وقت هنا تو بستيس جوزيني دوت مختصر البخاري هذا بربارة ميت نعلم أكامل الحافظ المنذري يكا نشتاب أكا مشهورة شتابي تي أكامل شتابي الترغيب والترهيب ونوكي كنيني كنت أمل الترغيب والترهيب للحافظ المنذري يكو حافظ كبا اختصار صحيح مسلم كهيك أسانيدت كقدو فيال تبيغامي صلى الله عليه وسلم هنا كان با تحقيق الكتاب هذا كان بسيط تشنيزت بيت يعني هذا تش ينتو با بسيط دو تنهير اكتا كتابة يعني مختصرات اشمير فريوة مكنوة امامويت ممار رشت كاكنوني ستكيا اشعورة طالبت إذا ممار رشت شريعة إسلامية يكورتي كارد بيزوتت مساناي في پیغمبر صلى الله عليه وسلم أما كتابة تيرا فكا بصحيحة بحسن بضعيفة كتا تكنوين هالكو هو في سيكول تكتامة شطاري كاني قسم تيتر كتابة يعني خصوصي برمي كالزو هالكو يتكو حديث نكاش صحيح أجزائي يسا هاش موضوع كمان كتا كتابة كيني برش مكنوة جنتي ميمي شمهير ديسا حديثة يان إلا يسا في هجلار يسا في بروفسور إلى آخره تو كانت كتا حديثة كيميني نكيان صحيحة هنا يكذي الآن تش مثال كنتاش مشهور شم جامية برمي درس من بيرت كي هو بحوجة مناف درس هوت يوم الجمعة كاشكرو ديسا هلك برمي كدير بناكي تيكن كنوني هير إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام أشكرون كهديث شم جامية كهديث مكصحي كتكتابة كالزوي كهديث كهديث مكصحي أطهيرا مونت طالب علمت مسمي كالزو كهديث كنتران برمي بغامي صلى الله عليه وسلم أي كران برمي بغامي صلى الله عليه وسلم أكا جزائن هين جهنم وليعوذ بالله تعالى ضعيف أين نقل صحيح تشتو إذن دوك اسم في كتابة حديثة أكيني برشي ومكنوة كاسمي فارس يكالزون حديثة صحيحة لتش كاسمي ديوت يكالزون حديثة ضعيفة لتش كتر كتابة مسكناني بسا خوبني أو مريش كتر واسا لكن كفهم أيثم أكيني برش ممسون يوهن يوهن عربية كما يباري واجب أشكر يوهن جنتي كورت كنوني دوهت ممارشت أي تيز دين ممارشت حرابشة نكافة إذا مكنون قرآن نكافة إذا مكنون حديثين بيغامي صلى الله عليه وسلم زوتي جل شأنه كافان قرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بورتي كنت سبب علمات موجم كان ديد في كورتي أدين كريت هالكو نكاش ممكن ديها سيري مسلمان مكان هوج مكان عالم مثلا نكاش ممكن ديها سيري مسلمان دي نكاش عربي نكاش ممكن كورت من قرآن ممارغش كفت قرآني كي نكدين جوا عربية اتشكر كان باو نمات موشمت أكان با ترجمة قرآن كان با ترجمة ترجمة الجوه التركية الإسبانيولية الفرنسية الإنجليزية هذا شو كاكسو أوه نفسنزا حصل فيني لأتنينيكتو كان نيت أشتريبا مشتين هاتر لشني بيت كان فيه رفتون كونسولية سعودية شكوة أنظرين نهول كويتايتي تكو آمنة كان شكروة كابا كافول ما مؤتمر الإسلامي في مكة يقولنا كم تفسير كم با ترجمة قرآن اللغة الألبانية دمي بستيس كان شكرو في ميت يسكتو كيني مفول مفولاني ما شيخ الألباني ما يكالزو في كاني ترجمة قرآن ديون الألبانية قول ما مارواش عاشك ترجمة صحيحة أو يا قول مكالزي السكرتير كي ثونت يا القنصلية أو السفارة كتو إثاش أنا نكمونا ما هي من كنت فون يفاجئ دو شبيبة شبيبي بار طبق بيت انتش ميلان فون انتامت يعني الحديث شبيبي ديوت نيوها كان روح نيوتي كان فول شبتار تنشكودر تش فصلت بيت تش كان روح كاهي فيال تريا اون يعني كم با اوزر كم ناف اوزر تسفونا مهين كت فون مقصد شكاشت كتا ترجيمة اشبرتش واجب ميبا برشكا بر ميبا يعني فونا بر ميبا مي مارغش قرآن كريت مسلمين ولو تيز دين ما مارغش خرابشة أمارين واش مترجمة كاش برش لكن كتواشي مسيلة أهول شم شم شم شم كات مونش مثان شم شم ثور ما شم بساف ترجمة باهت دوكي اسما ترجمة لفظية ترجمة معنوية يعني يمي با كالذي تنجتش شاش مقصود ترجمة لفظية ترجمة معنوية ترجمة لفظية فيال فيال مثلا قل مونش مثال ترجمة ثوي هو أي أحد ني كاش كيفون ترجمة لفظية ترجمة لفظية القرآن نكاش ممكن يثير فيال نكاش ممكن ترجمة لفظية يعني فيال كرشي فيال أو مرداش ديريتو لكن قادسة فيال القرآن نكاش ممكن مبا ترجمة إلا ما تفسير إلا ما تفسير شكادو مثلا وإنت ما تفسير يعني فيال دوت ميبا تفسير ما دو فيال أو ما تري فيالة أو مرغش كيا برشكت سبب ديسا ترجمة فرنسية يسا إنجليزية كان با شم يعني غلط خطأ أجنة كور كان با ترجمة ديسا آيات ترجمة لفظية أنو كاش ممكن مي با ترجمة لفظية كان برش براتاتي كان با ترجمة كت قرآن مي با ترجمة معنوية تفسيرية يعني فعال كان برش برتامي با ترجمة ما دو فيال ما تري فيال مثلا ما كان قلزو ديساتي دين مكنوة فرنسية كورا كابا ترجمة فرنسي قرآن آيات يفت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن تكلم هناك آيات كويتايتي أديني تي أي تي كانينوة نكاش جائز مفيت مقروني بس كورتيت ننم ديتن يعني كتول شفت زوتي جلشانو اش جائز مفيد بوري مقروني بات ناطن او مرواش ديري تتو شكفت ما سيتي كاظان احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن këtu ka ba Zoti Gjellëshanu të shbih. Shko ka thonë, këtu të shmerë një vesh galatin që i kanë ba ata më të rëgjminët. Ka thonë, hunne li basun lëkum, qitash na dhune bibo të rëgjime me gjuhën tonë. Hunne, jani gratë. Libasun lëkom, libas, bantalon, jani. Tesha. Hunne, libasun lëkom. Wa entum, ju që jeni bura, jeni këman tesha për ta, për gra. Kështu mi ba të rëgjime, prishet manaja. Nuk del manaja bukër. E çka duhet më bë? Duhet më bë tërgjime të lëmana. Ja tërgjime të fjallë. Një fjallë duhet më bë tërgjime me 2-3 fjallë. Në e bë më tërgjime fjallë. Honë 1, libasun 2, lahun 3. Të shkathonë në honë ata. Libasun tesha, lekum juve, të tri fjallë. Kësa i thonë të rëgjimit lafëm, lakin nuk merë të vashë që ka maksodin. Dhe mërë të u këtë në një dhe asë. Aha. Dhe mërë në këtë të dhe në gjerë në një dhe asë. E hua dhe dhe ka amë, dhe allu allam në të në një. Qofë që e dhënëm me ba të rëgjimit është Albanie, që duhet më thonë, honë në libasur lëkum, janë i qita graë, janë me ju që jeni bura, si kur teshat që i veshni. Po shë sa fjartësh në paflosin, që kësa i thonë tërgjimit mana, ja tërgjimit lafëdhë. Për që këtë sëbëb thojnë ulemat, me ba tërgjime Kur'anin lëvën, nuk është mumkin. Pse? Qënë që gjuha arabije, nuk ka gjuhë qëtër, që është mumkin me ecë me të fjallë. O mërës? Një ka zëj një i që jetë në ka ba ki muë, edhe ka mithal kjetër për që këtë mesele, mithal i bukur. Jam përpjek i herë me një, që ka i thonë shqyp, harap që kësis. Që i thoni? Poezis. Ty është? Poezi, poetarë, shukëmë. Këtë fjallë unë në këti. Jani hoxë të na, të shkije, është kësi, si thonë. Si thoni të shju, shumë? Gjërstarë. Gjërstarë, e që e recitonë. Jem përpjek me të njëherë. Unë jem të ufonë, me disa yani shoqtë tonë për islam, që islami është sahihë, islam duhet më kenë kretë, dini kretë halko që janë dunia i lakëri, e i përminë. Më sanaj, une shukata, e i që me thonë, bëda e bilkadam, si thonë shëf, ka njës fjallë, ka njës më folë, njësi më folë. Qëfët, pëtë mësi qështu, është dini juaj, e i pëtë më folë, dhe kënë së pëdin që më folë. Nini që pëthëtësh, pëtë mësi qështu, së islami juaj. Pse e keni ba të këfir atë atorkin? A pa shqip një kush kajt? kaj lark shumë jani, Atatürk, Mustafa Kemal, pse e keni bo të kfir jani, e keni qitë fimin letit. Kam fol shumë jani, kam fol shumë me të, dhe më kësadi ka një mesire. Edhe në tërgjimet Koran. E qëka thëtë, pse ju thoni nuk është gjaiz me ba tërgjime Koranin? Ju musliman, pa në thëtë njëve e i. Pse thoni nuk është gjaiz me ba tërgjime të Koranin? Une i thash, ka ke më kësut tipi tërgjimet? Tërgjime lafdhija, am tërgjime ma'navija, kujtaj që e mërë një është të shkëtë. Aja, tërgjime lafdhija. Kërtullu edhe mustahil, ka nuk është mumkin. Ta pse, i thash, letë ban një të gjrybe me tyve. Ti je arabije, profesor janë. Unë të kalzej një aje dhesh, mësh mi ban të rgjeme në gjuhët e Fransije. Kë ka kënë Lëbënëni, atë e folin Fransije shumë. Një ajet shkurt shumë ka zova. I tha shkallë të ala, Wallejli idha asa asa. Banë të rgjime me gjuhë Fransije. Kujtej kështu paksa. شمعنا والليل إذا عسعس قلت له هذا هو الشاهد عسعس هرابش كادو معنا جهة سيدي معنا إذن زد كيترت عسعس أقبل عسعس أدبر عسعس أقبل يعني أرضي عسعس أدبر شكوي فشفت يان دو معنى يعني دشمن كورد مثلا تي فلاني كارض كيتري شكفت فلاني كاشكوه كياش فليال متناخذ لكن كتون قرآن كثان والليل إذا عسعس كتو كاي معنى مؤجد Ju harapshe, më agjit, pëse? Zoti Gjellëshanu, kur thët këto, Wallejli idha asasa, por mi kalzu këdretin i ti, Zoti Gjellëshanu halkut, ju thët shqyqoni natën, kur i vjen nata, e kur shkall nata. Ta dy mana, një fjal, janë maksud, Një vakt. A mora vështë e? A, tamam? Boj. I thash anë ati kësisit, pështi, ty dhe mi ba të rrime këtë fjallë, asa, asa. A ke fjallë në gjuhët, Fransija, një fjallë të kalzen të këdy mana, a ja, s'ka. E idhen, nuk është mund kemi mi ba të rrime Koranin, të rrime lavdhija. Dhe qëka ban ti të shkëtu, ma dam pa ban e ti raf që nuk ke fjal në lugën e Fransije, si kur asasat, një fjal kalzen dy mana. Thetë, unë kështu qëka baj, thëmë, Wallejli idha asasa, jani nata, kur shkojnë, a kur dvijnë. I thash këtë këshkruat të të fjallë, Kurani fed, dy fjallë, Wallejli idha asasa, i the kur dvijnë, kur qkojnë, var dy fjallë këtu. A, tha, pa thëmë pra, e të përdi një shka pa folë, lakin dhe me folë, thëmë në shkam që me thënë Wallejli idha akbala Jani erdi e shkoha thëm erdi jashken, jashken. I thash, apet kja erdi dëshmën me fjanën i Zotit, asasa. Tretën e njërë shka fa, thëm unë e baj ishtihad, e shaf cilë mana i përpjek ajetit parë, dyta, tretë, e marrë e ka të zaj, i thash vetën thuj, fa, vëllejni kur shkan, kja dy fjallë, i thash t'i ala fjallën tretë, mana në tjetër, kur vjen në kakalzoa, atëherën, kësisi, a mori vesh të mëmë, që nuk është mëmkin me banë Kur'anin tërgjëmi, lafëdhija, fjallë me fjallë. Amma një fjallë me banë tërgjëmi me dy të fjallë, është mëmkin, edhe që kë është wajib, kur ulemat janë kretë ummel islamie, që e kanë bërsh me banë tërgjëmi Kur'anin, këllë gjithë të rinë në gjuhë, me marrë veshtë musliman kërëtë Kur'anin Karim. Qishtu, jani, u ba nësib me ju ka zhua. Keni qitër një? Po, shërë tash... Po, do të vonë, është i edhe i lopë. Ja, ja, folë, më të kegajnë. Nisë, po së falë, më shërë. Po, dojmë, tash, na, kemë kuptu se... Qovë se një njëri po na fletë, ne e kuptojmë si shpejtë. Tash, na ty të kemë kuptu se... Unë tash, du më të thonë një fjallë, vë dini nësiha, duhet ju tash me ecë në ahkami shariatul islam, mi ba adetin që kanë ardhë pe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pe që të në adetë me pi me dorëtë, ja dorëtë, që i thonë kësa i dorë? Dorë e djastë. Djastë, ja qka? Kësa i që i thonë? Dorë e djastë, dorë e majtë. Ma, duhet me pi me dorëtë djastë. Pse? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, كل باليمين واشرب باليمين ولا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال هالكو صد نكشتون كمسيلة بسا نكدين أما أيكي أش مسلمان مصفاري أدويت أدين شريات e si kur që ka thënë Zoti Gjellëshanu si kur ka lëzohë me sëparit o anë adha sirati mustaqimen fëtë të bjohu u dha pejgamberi s.a.s. është u dha insani që dhe me ecin këtë dunja s'ka lanë gja illa në ka kalëzohë e falti shka patë më folë. Unë e fata me thanë që neve po na pëlqenjë shumë fjallët e tua. Edhe a munëm na tash këto, dere sa jemi këto pej në zënësit ju, ose ju jeni shumë, janë me shohull që shtojnë. Ja. Këtoni në zënësit ju dhe marëm si në jafë një herë, ose në dy jafë një herë, ose dhe një liber, janë t'juajnë me në jafë, ose... Por ju e kam bërsh me... Ja, me ju nëpë një vakët, janë një shikur që i balyftë. A, morë bështë? A. Lakin, thëmë vetën, por më kenë, ja, përpjekën juë me mua, une me juë, është mirë në qofë që i mundëni me falë në gjumon në këtë gjamië, kur është shqyqoni vaktin e juj, është munasib mu përpjek me mua, është munasib më ardhë atje, mu përpjek me mua, më shanë përshka me i nabë vetën juve një vakët, ti më përpjek kështu, me një vetën shka keni shuade. A mundi me bërë kështu? Po mundi. Por kështu, une thëm ju në të vëkt juve, khususi, qim që jeni muhajgjirin këtu, amma si kur që pashof një halkun, nuk mundëm e në avgjohab illa në telefon. Ishtu mundëm e isë, inshallah. Neve në ka afru dhe ka funi e këti vitit. Edhe nështë ka këti dhja vdet në utojna. Në sa do kemë prapë lidhje, kontakte, për në intereson më afru me vetë me ditë diqka. E me pas kontakt për gjithdo gjumase, në kohë caktuar me lanë. S'kish pas në është edhe pëngesën, po? Disa fjallë të banë më shkojnë, nuk e marrë vashtë. O shabëm të kalëzohë, gjua jonë, gjerë gjua jua, më thani, unë kam harru disa fjallë. Qëka për fatë? Në sëbëm bëhullë, anë nëhënu se nësafir e këtër i qiba dhe thëllatët të sabië, ila biladina, wa alan دولة ألبانيا كما نعرف فتحت يعني سمح لنا يمكن دخول والخروج يعني كما كان من قبل وماذا يجب أن نعمل نحن هناك ونحن سنرجع هنا بعد 3 أشهر إن شاء الله وإذا نرجع هنا يعني نكمل إن شاء الله نصلي جمعة في المسجد ونلتقي في أقل شيء في الأسبوع مرة إذا يكون هناك يعني شيخ أنت الذي تعرفه يعني مشان تلتقوا به نعم نلتقي يعني وتتلقوا تتلقوا منه العلم يعني نعم لأن أنت مشغول جدا كما نرى نعم في الخطيب هذا نفسه اللي سمعت خطبته يوم الجمعة محمد شقرة تعرفوه هذا سمعنا سمعته هي هذا جيد بس ما أدري أيضا إذا كان هو عنده وقد بلغني أخيرا أنه في عنده فراغ الآن في هذا الوقت في شخص آخر ساكن بالهاشمي اسمه أحمد السالك إذا تسأل عنه بعتقد أنه هو متقاعد فارغ فإذا تترددوا عليه تستفيدوا منه إن شاء الله علما فيما يتعلق بالعقيدة الصحيحة وعليكم السلام وما يتعلق بالأحكام الشرعية إلى حد كبير ثم بالمرتبة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بالحديث هو يعني إذا تعذر عليه شيء بيتصل معي هاتفيا وبيسألني هذا الشخص بعتقد أنه مناسب بالنسبة لكم لأنه فارغ يعني أشبش أموندش من أشكرون يتوب ليتر برشان مبتة أبو شاكرا نا دوت من دومي مشكوة يعني من أشكروتين ورقة صغيرة ما ديت عايشة تينا كدر قوات يعني أنا بحكي معه هلا هاتفيا بدون ما نكتب برقة إيمانية؟ لا ها؟ بس عنوانه تكتب هنيك هو ساكن عند المسجد هو سكنه في نفس بيت المسجد محمد الشقرة نعم أما أحمد السالك فهو ساكن هنا قريب محل اسمه الهاشمي أنا نحن ساكنين هناك. وين؟ في دوار ثامن. يعني محمد شقرة أقرب إليكم. نعم أقرب إلينا. إيه بس هذا أفضح أفرغ. هذا أفرغ. على كل حال إذا أردت إنه تترددوا على الشيخ محمد شقرة فأنا بتكلم معه وبصي بكم خيرا إن شاء الله. جزاك الله خير. وياك. كيف؟ الشيخ ضد الدرس العربي. في درس عنده. آه كويس، هاي كمان فائدة منيحة. من قبر الندى وبل الصدى يا شيخ. نعم. من قبر الندى وبل الصدى. معليش. إذا شكوني يوم الخميس في مثانشب. تايتل يد جمال. تايتل. بعد المغرب. بعد العصر. بعد العصر. بس العصر عنده في المسجد. كويس. الدرس درس يعني النحو والصرف اللغة العربية. إيه هذا ضروري. جميع جميع اينا جميع سكورتي وثاش بربارتي تشكوني ممنشات مو نمو بربيكا يبطوني كريني ترياو يعني ترياو ممكن مو بربيكا بس بربارتي تشكوني مساناي كردفين ان شاء الله ويني متمير بربيكا بس يعني شوم كويتاي Kur qëkoni më mële qëtë që ka mundën e më ba, së pa di që ka me ju thanë, që në që nuk di që ka keni marrë vështë jo në këta vjeti, i ca vjetë ke këtu, këtë pa dhe një vjetë. Unë një gjysë. Një gjysë, Hadha alladhi akhadhtahu huwa min haqqihim. فهو يجب أن يسمحوا لك فيه. سامحونا من الوقت الذي أخذناه منكم. نحن أخذنا منكم. لا هذا وقتكم. ما أكن باسيالا ميوه. كتاكن أرض مسيوه. نشوف إن تيكن فول ديشكا. كتافيال تيكن فول. نوكا كان حكم فول. Qinti fjala ka këtë juve. A murë vështë e ja. Por që këtë sebeb i thash vetën që këtë vaktit ke i marë ti pakis pa fëtë pak jani. I thash këtë nuk është vakti juve, është vakti këtimin që kanë ardhë. Por që këtë sebeb pa lypin për juve me i falën. Ha? Në. Në. Në. Në. Në. Në. Në. نعم نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مير سياتي ايش نش الحمد لله كور دوني ما أعرض وكويتوها تكساها نسر يا مس نسر مس نسر سيكور الديت سيكور اتنات مس ياسيت امورا وشت الو يعني فهمت انه من يوغوسلافيا حكت لي الاهل الو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بكويه يتوفول ها نكمور وشت كويه زاني باكسا زاني سفديت ها أنت علي وأرجو من أخواننا جميعاً